الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات أساتذة الكرام علماء گرامی قدر دور اور قریب سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی اور طالبان علوم نبوت آج کی یہ تقریب شکر گزاری کی تقریب ہے اور آج کا یہ دن اس ادارے کے لیے اور خود حضرت مفتی شبیر احمد صاحب زیدہ مجدہم کے لیے بلکہ علماء کے اس طبقے کے لیے کہ جو خاص طور پر علم و فقہ سے وابستہ ہے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے اور یہ اجتماع اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے اظہار کے لیے اور جو خدمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے انجام دی گئی ہے اس کے تعارف کے لیے منعقد ہوا ہے اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ فقہا اور مفتیان کے نزدیک موجودہ دور میں جن فتاوی کو مرجعیت کا مقام حاصل ہوا ان میں امداد الفتاوی کا نام روز روشن کی طرح آیا ہے. آج پورے بر صغیر میں بلکہ جہاں جہاں بھی علماء حق دینی و فقہی خدمات انجام دے رہے ہیں کوئی بھی دارالافتاء آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں امداد الفتاوی موجود نہ ہو. اس کتاب کو سند کا مقام حاصل ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ ہمارے قریبی اکابر میں جن کے علوم اور افادات کو بے مثال قبولیت حاصل ہوئی ان میں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام نمایاں ہے اور یہ فتاوی باقاعدہ ایک تصنیف کی شکل میں نہیں تھے بلکہ حضرت والا نے اپنے زمانے میں خانقاہ سے دو ماہانہ رسالے جاری کر رکھے تھے. ایک رسالے کا نام تھا تبلیغ اس میں حضرت کے جو مواعظ ہوتے تھے اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ تو تھا نہیں لیکن آپ اپنے مواعظ کو بھی لکھوانے کا بہت اہتمام فرماتے اور پھر ان مواعظ پر آپ نظر ثانی فرماتے تھے اور وہ التبلیغ میں شائع ہوتے تھے اور ہر واعظ کا آپ ایک نام منتخب کرتے تھے یہ بھی آپ کا ایک خاص ذوق ہے موضوع اور عنوان کے اور مواد کے اعتبار سے اور پھر اس کے مجموعے شائع ہوتے تھے تبلیغ کے نام سے آج تو وہ 30-31 جلدوں میں ایک بڑا بہترین مجموعہ ہے مواعظ کا جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے یہ قطرہ قطرہ دریا بنا ہے حضرت کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی علمی افادے کو ضائع نہیں ہونے دیا یہ کمال ہے وہ دیکھنے میں ایک ہلکی سی چیز معلوم ہوتی تھی لیکن جب وہ جمع ہو کر کے آئی تو وہ ایک بے مثال اور بے نظیر چیز بن گئی دوسرا رسالہ آپ کا النور کے نام سے شائع ہوتا تھا اور سارے ملک سے بلکہ جہاں جہاں بھی علماء تھے وہ اپنے علمی اشکالات فقہی سوالات آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے اور آپ ان کا جواب خود تحریر فرماتے یا املا کرواتے یا خانقاہ میں جو آپ کے متوسلین اکابر علماء اور مفتیان موجود رہتے ان کو حکم دیتے تھے اور پھر ان پر نظر ثانی فرماتے تھے اور ان کو النور میں شائع کیا جاتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رسالہ شائع ہو کر علماء کی نظروں سے گزرتا تو کسی کو کوئی اشکال پیدا ہوتا وہ پھر دوبارہ سوال کرتا اب حضرت اس پر پھر گہری نظر ڈالتے چاہے وہ تحقیق کے لیے سوال کر رہا ہو یا اعتراض کے لیے حضرت اس پر انصاف کی نظر ڈالتے تھے اور اگر کوئی بات ایسی ہو جس کی مزید وضاحت کرنی ہو تو دوبارہ اس کا جواب شائع ہوتا تھا اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس نے سوال بھیجا ہے اس کی رائے صحیح ہے تو ایک کالم آپ نے بنا رکھا تھا ترجیح الراجح آپ بلا تکلف اس سے رجوع فرما لیتے یہ بھی آپ کے کمال علمی کی دلیل یہ جو مکاتیب اور سوال و جواب النور میں چھپتے رہے ان کو بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان و سابق مفتی دارالعلوم دیوبند انہوں نے فتاوی امدادیہ کے نام سے 4 جلدوں میں شائع فرمایا پھر بعد میں اس کی تبدیل جدید ہوئی اور 6 جلدوں کے اندر یہ مجموعہ علماء کی اور مفتیان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن گیا اللہ کا فضل و کرم بہت دنوں سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی آج کل کے حالات اور طلبہ افتا کی مشق و تمرین اصل حوالوں تک اور مراجع تک پہنچنے کی ضرورت یہ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ حضرت نے جو جوابات لکھے اگر ان کے استدلالات کی مراجعات کر لی جائے جو پرانے نسخے ہو گئے ہیں کتابوں کے اب متداول نہیں ہیں نئے نسخے کے مطابق ان کے حوالے لگا دیے جائیں اور اگر کہیں بالکل حوالہ نہیں ہے عربی کا اس میں عربی حوالے بڑھا دیے جائیں کہیں کوئی حدیث کی ضرورت ہے وہ لگا دی جائے تو اس سے حضرت کا جو کام ہے وہ تو اپنی جگہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کا تو بغیر حوالے کے لکھ دینا یہ بھی ہمارے لیے سند کے درجے میں ہے. آج اگر کوئی عربی عبارت بھی ہمارے پاس نہ ہو اور کوئی فتویٰ امداد الفتاوا کا ہمارے سامنے کسی مسئلے میں آتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ حضرت نے جو لکھا تحقیق کے ساتھ لکھا. یہی حال ہمارے دیگر اکابر کا ہے. آج تک بھی فتاوی رشیدیہ امام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی, ان کے اوپر حاشیہ کچھ نہیں ہے, ایک ایک لائن کے جوابات ہیں, کہیں آدھی لائن کا جواب ہے, لیکن وہ آدھی لائن کا جواب بھی بڑے بڑے مضمونوں پہ بھاری ہے. حضرت کی وہ حیثیت اور وہ حضرت کا مقام ہے. لیکن ہم جیسے طالب علموں کے لیے اور جو لوگ دارالافتاء میں زیر تربیت ہیں ان کے لیے ان کی مراجعت, مزید حوالوں کا اضافہ, یہ بہت ہی ضرورت کی اور نفع کی چیز. چنانچہ قریبی زمانے میں ہمارے دیگر بعض اکابر کے فتاوی پر اس طرح کا کام ہوا اور بڑا مقبول ہوا. فتاوی محمودیہ پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی توجہ سے, اور اسی طرح کفایت المفتی پر بھی بڑا اچھا کام ہوا. تقریباً 14 جلدوں میں وہ چھپ چکی ہے پاکستان سے اور شاید یہاں بھی چھپنے والی ہے. اسی طریقے پر اور بھی بعض فتاوی پر نظر ثانی ہوئی اور ان میں حوالے لگائے گئے, اس سے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا. امداد الفتاوی پر بھی اس کی ضرورت تھی. اب سے کافی سال پہلے استاد معظم مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے یہ کام شروع فرمایا, لیکن ایک جلد پر ہو کر رہ گیا, آگے نہیں بڑھ سکا. بقیہ جلدوں کے لیے اشتیاق کی نگاہیں ڈھونڈتی رہی کہ کب یہ کام انجام پائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق حضرت مفتی حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب زید مجدہم ومدد فیوضہم کو عطا فرمائی کہ انہوں نے کمر ہمت کسی اور باوجود گوناگوں کمزوریوں کے پوری ہمت کے ساتھ بہت کم مدت میں اس عظیم کام کو انجام دیا. 1.5 سال کی مدت میں یہ 6 جلدوں پر حاشیہ لگا کر کے 12 جلدوں کی یہ کتاب ماشاءاللہ تیار ہوئی, اور آج یہ پوری آب و تاب کے ساتھ حضرات اکابر کی موجودگی میں اس ادارے میں اس کی اشاعت ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے شکر کا بھی مقام ہے, اس ادارے کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی حضرت مفتی صاحب نے کئی ایسے قابل قدر اور قابل رش کام انجام دیے ہیں جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم. ابھی پچھلے سالوں میں فتاوی قاسمیہ, پھر اس سے پہلے ماشاءاللہ فتاوی تاترخانیہ کی تخریج و تحقیق, پھر اس سے پہلے بخاری شریف کی ترقیم, اور بھی حضرت کی باتیں اور چیزیں اور تالیفات آتی رہتی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کی ان خدمات کو بے حد قبول فرمائے, نافع بنائے, صدقہ جاریہ بنائے, اور آپ کی ذات سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی مختصر کلمات کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو حضرات اکابر کی خدمت میں پیش فرمائیں. سب سے پہلے شروع کی 3 جلدیں حضرت الاستاذ بحر العلوم استاد الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب محدث دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں حضرت شروع کی 3 جلدیں پیش فرما رہے ہیں. اس کے بعد اگلی تین جلدیں حضرت الاستاد امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ ان کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں. اس کے بعد اگلی تین جلدیں حضرت الاستاد حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نائب محترم دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور آخری تین جلدیں حضرت الاستاد حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی دامت برکاتہم خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد میں خود حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے کلمات پیش فرمائیں.